په دا ټکی په دې قران مجید کې راغلي دي احقاف د دې وجنه د غون صورت ته نامه احقاف احقاف دغه ته وې د شګو غونډې نه د شګو کمی غونډې شي وي هغه ته احقاف وې مکی صورت ته دې ټکی د ګورې خدام مکی صورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوې دي او د نورو مکی صورتونو په شان پدې کې به زیات زور وي په اصلاح د عقیدې او بیا خاص کر دا درې مسلې نه دي چې توحید د الله دا مسله به بیانیږي رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا په حق پیغمبر دی او درېمه مسله به په دې باندې زور وي چې باس بعد الموت هلکه د مرګ نه پس بیا راژوندي کېدل دې مسلو دا نورې به مسله ضمناً ذکر کیږي خو د توحید الله باندې چې کم دی د الله په توحید باندې دلایل عقلی نقلی او داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې غالباً د حوامیمو دا اخیری صورت دی بخا غصب حوامیم صورتونه د سور مومن نه شروع شوي دا و صورتونه دی د اخیری دی حامیم الله خپویږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو ترغیب دی شوق ورکولی خلکو له قرآن مجید طرف ته هلکه قرآن پیژنې تنزیل الکتاب را لیږل د قرآن مجید دا قرآن مجید چې دا موږ ته پروت دی دا د کوم طرف نه راغلی دی تنزیل الکتاب را لیږل د کتاب من الله دا د طرفه د الله نه دی دا عظیم کتاب چې را لیږلی دی د الله را لیږلی دی کم الله العزیز چې هغه غالبه دی په خپل حکومت کې هغه الله دی چې الله د چا د اراده د کامیابی وکړي څوک یې ناکامیبه کولی نشي او که الله اراده د چا د ناکامیابی وکړي څوک یې کامیابولی نشي العزیز چې هغه غالبه دی په خپل حکومت کې دا اردو ترجمې والا نه دي د هغې معنی کوي زورور کنه زورور دی الحکیم او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې د الله هر عمل هر فعل هغه خالی د حکمت نه ني د الله په توحید باندې عقلی دلیل ما خلقنا السماوات موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه والارض وازمکه وما او هغه شیینه بینهما چې په منځ د اسمان او د ځمکه کې دي لکه انور سپومې او ستوري الا بالحق مگر سره د حق دا ارس د الله تعالی د قدرتونو څه دي دلیل دي یو مې د حق سره پیدا کړي دي ابس مې نه دي پیدا کړي او بل همیشه نه دي و اجل مسمى او د یو نیټې معلومې پورې استاذ چې هغه نیټه راشي که نه د اسمانونه به م ختم شي او د ځمکې دا به م ختم شي زجر والذین کفروا او هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی والذین کفروا او هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی او کافران دي عما انذروا معرضون دا عما کې دا ما نه دی که دا ما مصدریه کې هم صحیح ده دا کافران چې دي عما انذروا د یرولو نه دوی خو یرولی شي خو دوی چې دي عما انذروا د یرولو نه معرضونه مخ ګرځوونکي دي قرآن مجید د الله د عذابونو نه یری علما کرام د الله د عذابونو نه یری دوی ته مخ واړئ چې زه مړه او که دا ما په معنا د الذي سره کې هم صحیح ده هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی اما د هغې نه د هغې خبرو نه انذرو چې دا کافران یرولی شي په هغې د دغې خبرو نه معرضون مخ ګرځوونکي دي بیا دې نفی د شرک قل ته ورته ووایه ارئیتم تاسو خبر راکې ما له ای مشرکانو ما د هغې معبودانو د هغې خدایانو نه تدعونه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه څوک د لات عبادت کوي څوک د منات عبادت کوي څوک د عزا د عبادت چې کوي د دوی څه کارنامې دي لات سکری دی، منات بود سکری دی، عزا سکری دی، لیک خورات خبر راکه، مال خبر راکه، اما ما تدعونا دهغی خبر راکه ما تما دهغی چا تدعونا چه تاس عبادت کوئی من دون الله بغیر دا اللہ نا، دا بوتانم راغشتی دی او دا غی تاس عبادت کوئی نو ارونی تاسو اوخای ما تا دا دوی کارنامی سدی مازا سشه دی حقا خلقو چی دوی پیدا کرده من الارد دزمکی نا، دزمکی کما تکڑا دوی پیدا کرده چرتا بده تمام عالم کی یو غر پیدا کرده، یو دشت پیدا کرده، چرتا یو کند پیدا کرده، چرتا یو ونه پیدا کرده، مازا خلقو سشه دوی پیدا کرده من الارد دزمکی نا، چرتا پا زمکا که یو حصه پیدا کرده چه دا طول زمکا اللہ پیدا کرده، خدا دا لندی کتلی سدا دیلات او منات پیدا کرده. ام لهم شرکن او کد دوی دا پار شرکت تی دا اللہ سرا فی السماوات پا پیدا کولو دا اسمانونو کی، که اللہ اسمانون پیدا کول نو دیم و سرا شرکو او پا شرک پیدا کول. ام لهم شرکن او کد دوی دا پار دی شرکت فی السماوات پا پیدا کولو دا اسمانونو کی، مدلی خیان لدی مزاری و سرده سی وی فی خلق السماوات ایتونی بکی، چلو دا گور دلیل عقلی شو خا، دا تاسو چه دا غیر الله عبادت کوی نو دا دا سو جن حق دار دا عبادت تی عقلی دلیل، نو عقلی دلیل دا دی چرت از مکه پیدا کرده چرت دا اللہ سر شریک شوی دی و پاسمانون که و سر پیدا کولو که شریک دی، دام ندی دا تاسو منه او کنه تاسو سره یو دلیل نقلی شته نقلی، نو دلیل نقلی گواره در ارچه معتبر نی، آقای چه اغا قابل اعتماد خبری دا اللہ خبری، نو دا اللہ خبری دو صورت دی چه یا اللہ وحی کری کتاب را لیگلی، نو قرآن مجید که خود شرک خبره نشته، دا دینه چرت مخ که یو کتاب تورات روڑه زبور روڑه انجیل روڑه چرت اللہ پاک پاگی که مسئله دا شرک کری دا. ایتونی تاسو رات للو که ما تا بی کتابین پا یو کتاب، کم کتاب چاگه نازل شوی بی من قبل هازا مخ که ده قرآن نا، ده قرآن نمخیم کتابون راغلی دی تورات زبور انجیل اگر آوره او خواهی پکی چاگه که اثبات ده شرکی، نو اول ده اللہ خبره ده چه کتاب کی، دوی مدا ده چه منگ کل نا کل دلیل نسو پا قول ده پیغمبر، نو که چرتا یو پیغمبر ده خبره کلیوم سی ده پا لکونو پیغمبران تیر شوی دی، عیسی علیه السلام چه ده خبره کرده، موسی علیه السلام ده خبره کرده، ابراهیم علیه السلام ده خبره کرده، او اثارتن یا پا یو نقل من علم دا علم، چرتا دا علم نقل دا سرشتا چه دا پیغمبر ندا خبر را نقلی، ان کنتم صادقین کشریتا سرختونی، نو چه پا دا خپل شرک باندی دا سر نا اقلی دلیلشتا نا نقلی دلیلشتا او بیان پی تاسو دا سرٹنگی نو غد گمرای، ومن ادولو نشتا دی دیرلوی گمرا ممن ده غچان یدعو چاغا عبادت کئی من دون الله بغیر دا اللہ نا، که ده یدعو مانا او که عبادتم سیده نشتا دلوی گمرا ده غچان چاغا عبادت کئی بغیر دا اللہ نا، او که ده یدعو مانا او که غائبانا آوازونا یا پلانی را پا مدد شا، الکن اوس پلانی تا تخرا رسیگی که اللہ را رسیگی، اغا دا بانده دیر میرا بانده دی او که اللہ دا بانده دیر میرا بانده دی، ومن ادولو نشت دی دیر لوی گمرا ممن ده غشان یدعو چاگه را بلی اغا آوازون کئی من دون الله بغیر دالان، من ده غشا لا یستجیب له چاگه با لا یستجیب له چاغه بده ده عبادت قبول نکیه، که مخکې د عبادت معنا وه د یدعو معنا عبادت کوي، نو لکه د لات او منات چې شپه ورځ لګیا یې هغه ستا دعوت خو عبادت نه قبلی. او که د دې معنا اواز والی نو ډېره ښه ده، یا لات راورسېږه یا منات راورسېږه، یا دا ځینې وایي یا عیسی راورسېږه مدد شه، یا عزیر مدد. خو دیم په خیر کې لات او منات ستاسو خبرې نه اوري، او عیسی علیه السلام، حضرت عزیر علیه السلام، ملیکې هغه په خپل حالات کې مشغوله دي، په خپلو مزو کې دي، هغه تا نه څه خبر دی چې دلته ناستې دی او ماته چغې وایي. من هغه څوک لا یستجیب له، چې هغه به قبول نه کړي دعوت د ده. دوی اوازونه کوي بغیر د الله نه، من هغه چاته لا یستجیب له، چې هغه به دعوت قبول نه کړي د ده الی یوم القیامت، تر ورځ د قیامت پورې. و هم او دغه خلک چې د الله نه بغیر دی ورته اوازونه کوي، عن دعائهم دا اوازونو د دوی نه غافلون، ناخبره دي. که لات او منات شي نو کاڼي دي، ای که خو څه پویه نشته. او که دا نیکان خلک وي نو نیکان خلک ما وایو په خپلو مزو کې مشغول دي، تا نه څه خبر دي. و اذا حشر الناس، کله چې را جمع کړي شي خلک میدان حشر ته، نو دا چا چې د غیر الله عبادت کړي هغه به را پاسي او د دې عبادت نه به انکار وکړي. و اذا حشر الناس، کله چې را جمع کړي شي خلک میدان حشر ته، نو کانو وی به دا د دوی معبودان، کانو لهم وی به دا معبودان لهم د دې خپلو عبادت کوونکو د پاره، اعداء دشمنان. همدا چې دوی د چا عبادت کړي، دغه لات او منات او دا بل او دا بل ملیکی، دا به را پاسي او د دوی مخالف بی. کانو وی به دا د دوی معبودان لهم د دوی د پاره اعداء دشمنان. مدلی خیان لري، تبرنا الیکا ما کانو ایانا یعبدون، رب مونږ تا ته اظهار د برات کو، دوی زمونږ عبادت نه دی کړی، دوی د شیطانانو عبادت کو. یا داسې وکړئ، یا داسې وکړئ چې کله راجم شي خلک میدان حشر ته، نو کانو وی به دا عبادت کوونکي لهم د دې خپلو معبودانو د پاره اعداء دشمنان، وکانو بعبادتهم او وی به دا د دوی معبودان په عبادت د دوی باندې کافرین کافرانو. و اذا تتلا علیهم، کله چې اولوستی شي په دې مشرکانو آیاتونه زمنگا بینات واضحه، آغا آیاتونه واضحه چې په هغې کې مسله د اثبات د توحید او نفی د شرکی. و اذا تتلا، کله چې اولوستی شي علیهم په دې خلکو آیاتونه آیاتونه زمنگ بینات واضحه، قال الذين كفروا، نوی هغه خلق چې کم کافران دي، چاته وی للحق، حق خبرې ته، لما جاءهم، هر کله چې دا حق خبره راله دوی ته چې هغه قرآن دی، څه وی؟ هذا سحر مبین، دا دی جادو ښکاره، دا د الله د طرف نه نه دی. زجر، ام یقولون، بلکې وی دا مشرکان چې افتراه، د پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی دا قرآن. افترا دی ته وایي د ځانه خبره جوړه کړي او په بلې وروتړي چې دا هغه ویلي دي. قل ته ورته ووایه خدایم په خیر کې، دوی وایي دا قرآن الله نه دی رالېږلی، دا پیغمبر د ځانه وایي. نو یا خدایم په خیر کې، نو چې زه د ځانه ویم څلی ویم، زما په کې مطلب څه دی؟ ولې ستاسو نه عزت غواړم، پیسې دنه غواړم، څه جایداد دنه غواړم، که څه دنه غواړم چې زه د ځانه دروغ خبرې جوړې کړم او دغې. او پخوا طالب مدلی هغه به سبق ډېر جومات کې وي، نو چېرته هغه د کلي یو عجي و، هغه ورته وایي مړه دا سبق چې وایي دا دې مقتدیانو ته ځان ښیي. نو هغه طالب ورته وایي چې حاجي صاحب، کبل تزان خیم نو خو خیم بنو تا ته س خیم ته خوشاله سواسم نو ورګه نو مطلب دا دی تاسو بچاله سو ورګه مشرکانو چې زه درته دروغ وایم او د ځان راته خبرې جوړې کړم دا سره جوړوم خ قلت وتوایا ان افتریته کچری ما د ځانه جوړه کړي دا خبره نو د الله نه به مې څوک خلاصوي فلا تملکون لی تاسو به قدرت نه لرئ زما دپاره من الله د الله د طرف نه شی داسې شي بیا مې د الله نه خلاصولی شی هو اعلم بیا د تخویف الکه د پیغمبر خلاف دا خبرې مه کوئ ګورئ الله په تاسو باندې خبر دی هو دغه الله چې دی اعلم ډیر ښه علم دی بما په هغه خبرو تفیدون فیه چې تاسو ورننوځئ په هغې کې نو دی بیا ووی چې ښه نو تاله به څوک شهادت وکړي چې ته د الله پیغمبر یې وی کفا به پوره دی دغه الله شهیدن گوا بینی په منځ زما کې و بینکم په منځ ستاسو کې زما او ستاسو په منځ کې الله گوا دی چې زه د هغه پیغمبر یم او د الله گوی دا ده چې الله د خپل پیغمبر په لاس باندې داسې کارونه ښکاره کوي معجزې چې هغه د پیغمبر نه بغیر بل څوک نشي ښکاره کولی و هو الغفور الرحیم او دغه الله بخونکي او رحم کوونکي دی قلت وته ووایا زما د رسالت نه ولې انکار کوي ولې زه څه ناشنا یم چې تر اوسه پورې دنیا ته پیغمبر نه دی راغلی او د اول زر عالم کله نا کله ناشنا سړی ناشنا شي څوک نه مني نو قلت وته ووایا ما کنتو نعمه زه بدعا ناشنا من الرسل د پیغمبرانو نه دا نه چې دنیا ته پیغمبر تر اوسه پورې نه دی راغلی څه یو لک څلیرې زره پیغمبران یو کم زمانه مخکې راغلی دي وپسې زه رستو راغلی یم نو زه خو څه ناشنا نه یم او نه څه ناشنا خبرې کوم اوس که داسې مې ویلې وي چې د تمام عالم د دنیا او د آخرت د زرې زرې علم ماته میلو دی او علم غیب ماته شته نو تاسو به په ما اعتراض کولی چې دا څه ناشنا خبرې کې علم غیب خو یو الله ته دی ستا د الله نه بغیر تا ته د کوم ځای نه میلو شو نو زه خو د علم غیب څه دعوی هم نه کوم و ما ادري او زه نه پوهېږم ما یفعل بی چې څه به وکړی شي زما سره ولا بکم نه ستاسو سره د دنیا په مسلو کې زه په دې هم نه پوهېږم چې آینده به الله ما سره څه کوي تفصیلا او تاسو سره به الله تفصیلا څه کوي په دې هم زه خبر نه یم د دنیا مسلو کې ان اتبعو زه تابعداري نه کوم الا ما یوحا مگر داغه خبرې چې داغه وحی کولی شي الی ماته وما انا نیمز الا نذیر مبین مگر یرون که خکاره یما تاسو د دې قرآن په سنختی او د دې خلاف کوي ناسې تاسو نه تپوس کو که دا قرآن د الله د طرف نه حقی نو بیا او د یهودو د بنی اسرائیلو یو لوی هستی اغم راغلی وي او د دې قرآن شهادت یې کړي او تاسو انکار کوي نو بیا به مسی قلت وته ووایا ارائیتم تاسو خبر راکې مالا ان کان من عند الله کچریوي دا کتاب د طرفه د الله نه دا قرآن الله رالیږلی او وکفرتم به او تاسو کفر کړی دی په دې نو بیا به څنګه خلاصیږي وشهد شاهد او ګوی کړی دا یو ګوی کوونکی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه على مثله په مثل د دې دا مثله کې ضمیر مدلی که قرآن مجید تراجی کې نو دا مثل ټکې زائد دی د دې معنی نشته و شاهده ګوی کړی دا شاهد یو ګوی کوونکی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو نه على مثله په دې قرآن د مثل معنی به نه کوي على مثله په دې قرآن د بنی اسرائیلو یو لوی هستی راغلی ده او هغه د دې قرآن شهادت کړی دی چې دا د الله کتاب دی او که علیه مثلیه کې دا ضمیر د رسول الله خبرې ته راجې کې هم صحیح ده دا زه چې څنګه د توحید مسله درته کوم او د شرک کوم، د نفی د شرک مسله درته کوم، دا یوازې زه نه کوم، زیم کوم هم د دې خبرې گواهی د بنی اسرائیلو یو لوی هستی هم کړې ده، نو گواهی کړې ده یو گواه د بنی اسرائیلو نه علی مثله، په مثل د دې خبرې چې دا زه یې درته کوم. دا د بنی اسرائیلو څوک چې هغه دقسې د دې قرآن مجید د حقانیت گواهی کړې ده. نو ځینې استادان وایي د دې نه مراد عبدالله ابن سلام دی چې رسول الله هجرت وکړه، او په اول د هجرت کې هغوی قبا کې و، نو دا د غه راغې دغه ځای کې خوا سره د ده ځایم و، نو عبدالله ابن سلام راغی او چې رسول الله ولید هغه ایمان یې پرې راوړه، او د دې قرآن مجید د حقانیت گواهی وکړه چې واقع د دې قرآن او د دې پیغمبر ذکر زموږ په تورات کې شته. نو گواهی کړې ده یو گواه د بنی اسرائیلو نه علی مثله په دې قرآن. لیکن په دې ځای باندې دا اعتراض دی، اما د ته وی دې صورت ته ګورې، دا مکی صورت دی او ایمان ده چې دی، نو د عبدالله ابن سلام هغه خو د دغه نه دی، د هجرت نه پس را شوی دی. د دې وجې نه ځینې خلک وایي چې نه، مراد د دې نه دغه نه دی، حضرت موسی نه دی. نو چې هغه نه شو نو بیا ته څوک مراد دی؟ اکثر خلک بیا دا وایي مراد دی موسی علیه السلام دی. موسی علیه السلام هم په خپله زمانه کې قوم ته به د دې خبرې شهادت کو چې آخره زمانه کې به یو پیغمبر راځي او په هغه باندې به یو کتاب راځي او هغه به قرآن مجیدي. هغه موسی علیه السلام د بنی اسرائیلو نه و، او دا څنګه چې زه د قرآن بیان درته کوم دقسې هغه هم دا دغه کړی و. نو وشهده او گواهی کړې ده یو گواه د بنی اسرائیلو نه علی مثله په دې قرآن. مدلی خیان لري. لیکن کم خلک چې دا وایي، لکه اکثر وایي چې دا واقعه دا د عبدالله ابن سلام صاحب په باره کې ده، نو هغوی بیا دا وایي، لکه دا تفسیرونو تاسو وګورئ چې ټول سورت مکیتون، دا مکی دی خو الا هذا، دا یو آیات نه دی، دا مکی نه دی، دا دغه کې نازل شوی دی په مدینه کې. داسې دی مکی سورت بهی مدنی آیاتونه پکې راغلي، مدنی دغه بهی مکی پکې راغلي دی. ها وستک فآمنه، نو دغې گواه د بنی اسرائیلو ایمان روړه په دې قرآن. وستکبرتم، تاسو تکبر کوی، ان الله یقینا الله لا یهدی القوم الظالمین، هغه هدایت نه کوي د کامیابې قوم ظالمانو ته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضوا وجعل آخرتنا خیر من الاولى. دعاوک یا الله تزمون ترضا شي. خدای خپل فضل او کرم په من باندې وکي، یا الله خپل فضل او کرم په من باندې وکي، رب ته خپل توفیق زمون سره شامل حال کې، د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي، رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې صحیح پوی کې، خاص کر دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی رب، مونږ ډیر کمزور یو، ته زمونږ سره امداد وکړي، مونږ صحیح پوی کې د قرآن او د حدیثو رب صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي، رب د دې خیر برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي، زمونږ تعلقدارانو ته هم ورکړي، رب د دې خیر او برکت مونږ له په قبر کې هم راکړي، په ورځ د قیامت هم راکړي. دا ملګري سه اعتراضونه کوي، هغې د هغه د ګیلې کوي، څنګه چې مونږ د حاضر ملګرو ته دعا کوو، نو هغه ملګرو ته هم دعا کوي چې هغه دلته نشته خو قرآن مجید بل ځای اوري، الله دې دوی سره هم ډېر خوږ کړي، الله دې دوی له هم د دې اورېدلو اجر او ثواب ورکړي، الله دې دا قرآن مجید د دوی دپاره ذریعه د خیر او د برکت وګرځوي. ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي، الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سره زموږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، الله سره زموږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، الله بچي د دوی دپاره د سترګو یخوالي وګرځوي، په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځوي، سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې الله ورته صحت عاجله ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي، د بازار خلکو ته هم دعا وکړي، د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. وصلى الله تعالى